Czuł żadnej wysokości. Podczas mitingu Diamentowej Ligi w Sztokholmie Francuz przegrał sam ze sobą. Wygrał Greg Filipidis, drugi był Piotr Lisek, obaj skoczyli 5 metrów i 60 cm. Piąty był Paweł Wojciechowski ze słabym wynikiem 5 metrów i 30 cm. Usain Bolt też z reguły może przegrać tylko sam ze sobą. Dziś Jamajczyk obchodzi 28 urodziny. Obchodzi je w Warszawie przed memoriałem Kamili Skolimowskiej. Dziś Jamajczyk pół dnia przespał, potem 2 godziny trenował, a na koniec zafundował młodym adeptom piłki nożnej 20-minutową grę. No a wieczorem tort, świeczki i takie tam. Bolta będzie można obejrzeć w akcji w sobotę na Stadionie Narodowym dokładnie o godzinie 19. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Noc chłodna, od 6 stopni na Podlasiu, przez 7 w centrum, do 10 na zachodzie. Na południowym wschodzie mglisto, jutro zdecydowanie więcej słońca, przelotny deszcz tylko na Pomorzu Środkowym i od 19 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:21. Klub Trójki. Dobry wieczór. Iwanka Kunewa, Jan Niebudek i Ryszard Jeźwiński. Zapraszamy do 22. Czas szybko płynie. Rok mija od chwili, gdy spotkałem się w studiu Trójki w podobnym, przynajmniej w połowie, jak dziś, gronie. Już niedługo, bo na początku września, 4. edycja festiwalu Omasz a Kieślowski w Sokołowsku. To ważne 3-dniowe spotkanie dla wielbicieli twórczości tego reżysera, ale też jedna z niewielu w Polsce okazji. Sądzę, że wciąż jest ich zbyt mało, by poważnie porozmawiać o artystycznej spuściźnie Krzysztofa Kieślowskiego. Za chwilę przedstawię moich dzisiejszych gości, wcześniej chwila z muzyką. No właśnie, gdy rozmawiamy o filmach Krzysztofa Kieślowskiego, najczęściej sięgamy po te słynne kompozycje Zbigniewa Preisnera. Postanowiłem, że dziś będzie nieco inaczej. Posłuchamy muzyki Wojciecha Kilara z filmu Przypadek. Słuchaliśmy muzyki Wojciecha Kilara z filmu Przypadek. Ta muzyka jeszcze dzisiaj powróci. Ja już mam przyjemność przedstawić dzisiejszych gości Klubu Trójki. Jest z nami Zuzanna Vogt. Dobry wieczór. Prezes Fundacji Instytu, fundacji, która organizuje festiwal Omasz A. Kieślowski. Jest z nami autorka filmów, reżyser Natalia Korycka-Gruz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest także Iza Grauman. Witamy w Trójce. Czyli koordynator programowy. Jest Stanisław Zawiśliński, biograf, mogę chyba tak powiedzieć, Krzysztofa Kieślowskiego i członek Rady Programowej Festiwalu Omasz A. Kieślowski. Dobry wieczór. Witamy. Dobry wieczór. No ja wspomniałem już właśnie, że przynajmniej w połowie w takim oto gronie spotkaliśmy się rok temu. Czas szybko płynie. I oto przed nami kolejna edycja tego ważnego chyba dla wszystkich festiwalu, dla wszystkich, którzy, dla których ważna jest oczywiście twórczość Krzysztofa Kieślowskiego, wciąż ważna. Nie powiedziałem jeszcze dokładnie w jakim terminie w tym roku, to teraz może od razu dodajmy. Bardzo proszę, panią prezes. Spotykamy się w tym roku w Sokołowsku po raz czwarty, w tym roku jak co roku we wrześniu, 5., 6., 7. Zapraszamy bardzo wszystkich serdecznie. Zapraszamy, no ale to też jest szczególna okazja, by w ogóle wrócić do rozmowy o spuściźnie artystycznej tego reżysera. Może wyjaśnijmy, skąd w tym roku, w tym gronie gości, reżyser filmowy Natalia Korycka-Gruz, bo będzie pani po raz pierwszy w Sokołowsku, chyba w ogóle. Będę po raz pierwszy. Bardzo się cieszę na ten wyjazd. Nie było problemu z przyjęciem zaproszenia? Nie, nie było żadnego problemu. No, jestem autorem i reportażu, i takiego krótkiego filmu o Krzysztofie Kieślowskim i myślę, że mogę powiedzieć, że no, jestem nieustającym, wielkim głośnikiem jego twórczości i też na jego osoby, dlatego że uważam, że to był niezwykle utalentowany twórca, ale też wspaniały człowiek, który dawał przykład też wielu ludziom, w jaki sposób i uprawiać ten zawód, ale też w jaki sposób w ogóle konfrontować się z życiem i z rzeczywistością. I myślę, że ja odczuwam pewien nawet brak, czy też niedosyt. No brak to wszyscy na pewno tak odczuwamy. Znaczy brak jego osoby to tak, ale mówię o tym, że niedosyt przywoływania jego twórczości. Właśnie poważnej rozmowy tak, o tej twórczości. Tak, poważnej rozmowy o tej twórczości. Myślę, że należałoby wrócić do niej i szczególnie w tych czasach, w których jesteśmy, gdzie no, atakują nas tabloidy. Nawet dzisiaj czytałam w Polityce jakiś taki okropny zupełnie artykuł o tym, w jaki sposób działają tabloidy. Myślę, że to jest taki czas, w którym warto jest wrócić do twórczości Kieślowskiego i zastanowić się, jak możemy dalej przenosić pewne pomysły na tworzenie, ale też w ogóle na istnienie w świecie. Oczywiście dzisiaj na pewno nie raz jeszcze rozwiniemy ten wątek, który pani teraz zaczęła, tego, jakie znaczenie wciąż, jednak już wiele lat po śmierci, wiele lat po zakończeniu tej twórczości, jakie wciąż i w Polsce, i w świecie, bo przecież tu absolutnie musimy mówić o twórczości rangi światowej, twórczości filmowej, jakie wciąż ma ona znaczenie, jaką jest inspiracją dla młodych twórców. Na pewno ten wątek się nieraz pojawi, ale zacznijmy może od najprostszych wyjaśnień. Ja sądzę, że to jest czwarta edycja festiwalu, Omasz A. Kieślowski już ma swoje takie wyraźne miejsce, nie tylko w Sokołowsku, ale gdzieś na mapie festiwalowej tych imprez, które odbywają się w Polsce. Warto jednak może przypomnieć, dlaczego Sokołowsko? No Sokołowsko dlatego, że Krzysztof Kieślowski spędził tam znaczną część swojego dzieciństwa. To tam nakręcił film dokumentalny Prześwietlenie i postanowiliśmy powołać ten festiwal 4 lata temu i przywoływać właśnie tak ważną twórczość, tak ważnego reżysera i co roku wybieramy jeden film, który staje się jakby osią merytoryczną do budowania całego programu. No i w tym roku jest to Amator. Przypomnijmy, jakie wcześniej tytuły towarzyszyły festiwalowi? W zeszłym roku był to film Biały, a 2 lata temu był to film Spokój. W tym roku Amator. Myślę, że bardzo ważny film w historii polskiego kina. Oczywiście, że tak. I z tego Amatora również wyprowadziliśmy taką główną myśl, która towarzyszy festiwalowi, czy świat zmontowany jest wiarygodny. A dlaczego z Amatora i dlaczego? Ponieważ Kieślowski niezwykłą wagę przywiązywał do wiarygodności. Będąc dokumentalistą, kiedy już zaczął robić filmy fabularne, to starał się pewne metody dokumentalne do tego przenieść i starał się, żeby aktorzy, których angażował, byli tak wiarygodni i odzwierciedlali prawdziwych ludzi. Po prostu w ogóle chciał, żeby jego kino było blisko ludzi. Ale już w swojej pracy... Czyli te doświadczenia dokumentalne absolutnie były później przełożone na i język są obecne fabuły. Do końca jego twórczości. Ten sposób widzenia dokumentalny, bliski życia, taki autentyczny. Ale druga rzecz, która mu przyświecała, to jest właśnie to, żeby to wszystko było wiarygodne dla widza. Żeby było bliskie życia. A już w pracy magisterskiej swojej napisał, że już niedługo. A pracę magisterską pisał w 1969 roku. Że niedługo ludzie będą myśleć obrazem i montażem. No i nie pomylił się. Dzisiaj jesteśmy w epoce audiowizualnej, gdzie w zasadzie cały świat, który my odbieramy z mediów, to jest świat zmontowany. Nasza audycja no, jest na żywo. No właśnie, tutaj niczego nie będziemy montować. To jest wyjątek. Ale jesteśmy w radiu, tutaj nie ma obrazów. Tak, ale tam, gdzie są obrazy właśnie, to wszystko jest zmontowane. Jak to zrobić, żeby to, co jest zmontowane, było wiarygodne? I Amator jest takim przykładem bardzo dobrego montażu i wiarygodności filmu. I dlatego może być pretekstem do tego, żeby rozmawiać o świecie współczesnym i o wiarygodności obrazu w świecie współczesnym, w tym świecie, gdzie te obrazy nas zalewają i my się wśród tych obrazów gubimy. Mało tego, one są wstawione, obrazy poważne między jakieś materiały reklamowe między PR-owskie. W zasadzie się gubimy między tym. I w związku z tym wzrasta też odpowiedzialność reżysera. A Kieślowski był tym reżyserem, który bardzo dużo mówił i w zasadzie tak pracował, że czuł się odpowiedzialny za to, co przekazuje widzom, za to, jak pracuje z aktorami. Po prostu kolejny element bardzo ważny, czyli odpowiedzialność. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj też pokazuje, bo to w gruncie rzeczy Amator, to poniekąd jest również film o nim. W dużej mierze autobiograficzny. No, na pewno o filmowcu i na pewno film, który wywołał dyskusję na temat sztuki filmowej, podejścia do właśnie prawdy w filmie? No film o dojrzewaniu człowieka, o dojrzewaniu życiowym i o dojrzewaniu artysty w człowieku. Artysta może się urodzić w każdym człowieku. No i też o pewnym dylemacie, na jak wiele sobie artysta może w stosunku do prawdziwych, żyjących ludzi pozwolić, prawda? To bardzo wyraźnie jest w pewnym fragmencie filmu pokazane. Słynnym. Tak jest. I kończąc ten wątek, no to są inspiracje Kieślowskiego dla współczesności, ich jest więcej. I myślę, że o tym będziemy rozmawiać w Sokołowsku i z tymi, którzy są jego miłośnikami od dawna i ci, którzy z nim współpracowali i ci, którzy po raz pierwszy z jego twórczością spotkają, bo Sokołowsku... Bo i tacy będą, tak? Młodzi jest takim ludzie. Miejscem, jest takim miejscem, które co roku przyciąga do siebie nowych ludzi. Tych, którzy tylko słyszeli nazwisko Kieślowskie, a dzisiaj bardzo często się słyszy jakieś nazwiska, tylko się nie zna ich twórczości. W związku z tym Sokołowsko jest taką okazją, żeby się spotkać z tymi, którzy Kieślowskiego znali i z tymi, którzy niewiele wiedzą o nim, ale słyszeli, a tu będą mieli okazję spotkać się z tą właśnie twórczością i rzeczywiście ją poznać. Siedzimy tutaj w dosyć dużym gronie, pięcioosobowym, ale być może do, mam nadzieję, do 22 nawet będzie nas więcej. Zapraszamy również Państwa, słuchaczy Trójki, do rozmowy. Ja jestem pewien, że w gronie właśnie słuchaczy Trójki jest wciąż wielu miłośników twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Jeśli mają Państwo ochotę dzisiaj wyrazić swoje, no współczesne już opinie, swój stosunek do filmów Krzysztofa Kieślowskiego, zapraszamy 22 7 3, zapraszamy do 22. Mówiliśmy o filmie Amator, bo to jest film, tytuł kluczowy dla tegorocznej edycji festiwalu Amasza Kieślowski. To może oddamy głos koordynatorce programowej. Jakie w takim razie w programie tegorocznego festiwalu jest przełożenie? Amator jest punktem wyjścia, ten właśnie film, i co dalej z tego wynika dla uczestników festiwalu? Mam na myśli i kolejne filmy, tytuły, jak i gości. Jak to w tym roku wygląda? Amator jest osią, a więc wokół tego filmu zbudowany jest program. Ale program składa się z kilku bloków. Jednak główny blok, pretekst Amator, jest blokiem właściwie podzielonym na kino fabularne, w którym pokazujemy tutaj akurat filmy reprezentujące kino moralnego niepokoju, i to są Barwy ochronne, które również wystąpiły w Amatorze, i Ćma, to Masza Zygadły, oraz kino dokumentalne. Czyli też filmy z podobnego okresu. Z podobnego okresu. Oraz filmy dokumentalne, które są filmami zagranicznymi, ale takie podjęliśmy ryzyko, żeby je pokazać w tym roku pod pretekstem Amatora. To są filmy Historie rodzinne Sary Pulej, Pięć rozbitych kamer, które jest dla nas o tyle ważnym filmem, że przyjeżdża producent tego filmu i będzie można się z nim spotkać na miejscu. No to, to jest wprawdzie film duński, ale przecież też o twórczości filmowej. Pięć rozbitych kamer. O tym, jak ona powstaje. Pięć rozbitych kamer jest filmem, koprodukcją francusko-palestyńsko-izraelską. A nie, przepraszam, to ja teraz pomyliłem filmy. I jest nakręcony przez Palestyńczyka, w dużej mierze Amatora. No dobrze, dobrze, żeśmy to wyjaśnili. Który właśnie kupił kamerę po to, aby sfilmować swoje nowonarodzone dziecko. I tutaj właśnie to jest niesamowita analogia, jak ta historia fabularna i fikcyjna, którą Kieślowski przedstawił w Amatorze, ona przekroczyła pewną granicę fikcji, i o tym, o czym mówiliśmy dzisiaj właśnie tutaj, o tym zalewie informacyjnym, o kinie, tutaj możliwości technologiczne w tym momencie pozwalają na to, aby ten przekaz filmowy stał się przekazem pewnej rzeczywistości, i mamy człowieka, który faktycznie jest amatorem, jest rolnikiem palestyńskim, ale kupuje tą kamerę, by sfilmować o sobie film, tak jak Filip Morsz. Natomiast ta kamera staje się narzędziem rejestracji rzeczywistości go otaczającej, i to jest rzeczywistość konfliktu. No konfliktu tak, zbrojnego. To słynna historia związana właśnie z tym filmem. Na moment przerwę naszą rozmowę o programie festiwalu, bo mamy połączenie telefoniczne. Poproszę państwa o założenie słuchawek, bo inaczej nie usłyszą państwo pana Janka, tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, witam wszystkich w studiu, witam słuchaczy. Witamy. Jest pan wciąż zainteresowany twórczością Krzysztofa Kieślowskiego? Tak, znaczy mnie najbardziej mimo wszystko dotyka wciąż film, który był w zeszłym roku, tak? Dobrze myślę, mówię o Białym, który... A był pan w zeszłym roku na festiwalu, tak? Nie byłem, powiem szczerze, jadę samochodem i dopiero pierwszy się dowiedziałem o festiwalu. W tej chwili no to cieszymy się. Postanowiłem się wyłączyć do dyskusji. I właśnie ten film przede wszystkim wyjątkowo uderzył mnie taką rzeczywistością przekazu. Tam jest kilka scen takich, które mnie do kości uderzają, i myślę sobie, że tylko mężczyzna może je do końca zrozumieć. Może przepraszam panie zgromadzone w studiu, ale takie odniosłem wrażenie. Jest kilka takich scen, które facetów bardzo, bardzo uderzają. Ale też natura, uwaga natury ogólnej, bo wspomnieliście państwo, tutaj pan mówił o dzisiejszym spłyceniu przekazu, bardzo takim wyrywkowym pokazywaniu świata, i tu też myślę i Kieślowski, ale też wielu innych mistrzów, którzy odeszli, Kapuściński, wielu innych, no myślę teraz się w grobach przewracają, oglądając, jeśli by oglądali obecną telewizję informacyjną, jak przekazywana jest informacja, jak nierzetelny jest przekaz, jak szykowany jest pod audycję, pod widza. Albo no, pod jakąś tezę, tak? Pod tezę, pod awanturę. Powiem szczerze, nie liczy się chyba do końca przekaz, tylko znaczy właśnie treść tego przekazu, tylko właśnie forma. I coraz bardziej mnie to dotyka, że no głupiemy przez to wszystko, a artyści tacy jak Kieślowski właśnie no troszkę głębiej sięgali. Także no to jest moja jakby Taka, przepraszam, że bardzo taka ogólna uwaga, ale... Dziękujemy bardzo. Ja bardzo się cieszę z tej pana uwagi, że pan to dostrzega. Myśmy też tutaj się zastanawiali, czy te nasze założenia, że trzeba nad tym światem zmontowanym trochę myśleć, które wywodzimy z Kieślowskiego, czy są słuszne, pan to potwierdza. Ale przy okazji chcę panu powiedzieć, skoro pan jest miłośnikiem białego, to na YouTubie może pan zobaczyć, jest taki utwór, się nazywa L'Amore, który napisał Paolo Conte, to taki włoski bard, pod wpływem oglądania Amatora. Piękny film i pokazuje, jak inspiruje. No, pana w inny sposób pewnie zainspirowało, ale jeżeli pan znajdzie sobie na YouTubie Paolo Conte, L'Amore, no to jest właśnie film, który jest do białego, muzyka zrobiona do białego. Jest pan jeszcze z nami? Nie, no to, tak, jest pan z nami. Czy biały pozostaje dla pana tym szczególnym, ulubionym filmem Krzysztofa Kieślowskiego? Wie pan co, tak, on dotknął mnie, spotkałem ten film jako młody facet w specyficznym, tak powiem, czasie moim życiu i troszeczkę ten się tam z bohaterem troszeczkę się, może nie to, że utożsamiałem, ale miałem pewne punkty styczne i też dlatego widziałem podobieństwa i tak pomyślałem sobie, jak dojrzałym reżyserem był Kieślowski. Zresztą chyba te wszystkie filmy były w zasadzie realistyczne pod tego punktu widzenia. Te scenariusze pisane również z panem Piesiewiczem też mi się wydaje, że oni we dwóch też te scenariusze były odpowiednio pisane. No, bardzo, bardzo, bardzo lubię taki kino. Dziękujemy bardzo. Coś już nam przeszkadza. Jest pan w drodze. Coś nam już przeszkadza w rozmowie, ale bardzo dziękuję za tę opinię, panie Janku. Zapraszamy państwa. 22 7 3. Zapraszamy do rozmowy do 22. Przypomnę, dziś z nami w klubie Trójki Zuzanna Vogt, Iza Grauman, Natalia Korencka-Gruz, Stanisław Zapiśniński, Ryszard Jeźmiński. No właśnie, o programie dzisiaj na pewno jeszcze wspomnimy, ale korzystając z tego, że jest z nami autorka filmów, to muszę też o to zapytać, jakie były pani dotychczasowe związki, te pośrednie i bezpośrednie, z Krzysztofem Kieślowskim, z jego twórczością i jaki jest pani współcześnie stosunek do jego filmów? Znaczy, no ja skończyłam Łódzką Szkołę Filmową. Krzysztof Kieślowski wykładał w Katowickiej, więc nie byłam jego... Tamta szkoła jest właśnie jego imienia. Tak. Natomiast już, znaczy na pewno mieliśmy wspólnego mistrza, ponieważ moim nauczycielem był Kazimierz Karabasz. I też podzielam ogromną fascynację jego twórczością i właściwie w pewnym sensie Kazimierz Karabasz wychował mnie ku temu, że uprawiałam potem kino dokumentalne. No, więc, no to był absolutny mistrz tak, kina dokumentalnego. Tak, to był mistrz i rzeczywiście dla mnie to był też mistrz, i ze szkoły wyszłam z takim przekonaniem, że właśnie trzeba opisywać rzeczywistość i cierpliwie ją badać. Także tutaj był punkt wspólny. Filmy Kieślowskiego zawsze były dla mnie no, w pewnym sensie rewelacją taką. Już jako studentka właściwie, jak oglądałam te filmy, to było odkrycie w ogóle jakiegoś nowego sposobu myślenia o świecie. I myślę, że no, zawsze w jakiś sposób towarzyszyły mi na drodze zawodowej. A potem... czy bywały też jakąś taką dosłowną inspiracją do... Nie. Znaczy to tak bym nie mogła tego powiedzieć. Myślę, że to był taki twórca, który nas wszystkich po prostu wielokrotnie przerastał. No więc znaczy ja mam takie poczucie, że to co zresztą się później stało, że jego filmy wyszły z Polski i nagle się okazało, że są uniwersalne, że są ważne dla wielu ludzi na całym świecie. No to było właśnie oczywiste, no tylko to w jaki sposób chyba my tutaj nie bardzo umieliśmy to docenić w porę. No a potem to jeśli chodzi o moje, że tak powiem. No ale zdarzyło się też właśnie, że sama sięgnęła pani po kamerę. Ja sięgnęłam po kamerę właśnie przy okazji Białego, paradoksalnie, dlatego, że to był taki czas, kiedy Kieślowski kręcił część zdjęć do Białego w Polsce. Aha. I... No zresztą z całej tej trylogii to właśnie tak. Biały najwięcej. No właśnie, ja się zorientowałam, że właściwie nie ma żadnej dokumentacji jego pracy. Znaczy nie, po prostu nikt nie... on jest w Polsce, kręci zdjęcia do Białego i nic się nie dzieje wokół tego. Nikt nic nie mówi w ogóle. No i po prostu I to w takim odruchu poszłam do telewizji, zaproponowałam, że może chociaż reportaż zrobił na ten temat. Zrobiłam po prostu. Krótki film o Krzysztofie Kieślowskim. Później. No, wcześniej później był jeszcze. Reportaż. A jeszcze tak, był tak, reportaż tak, ze spotkania z Wendersem. Tak, bardzo tak, ciekawa tak, dyskusja w Berlinie. Już, tak, potem jak już zrobiłam ten reportaż z Planu Białego, no to jakoś tak poczułam, że po prostu trzeba rejestrować to, co się dzieje. I starałam się to rejestrować, chociaż no to już potem, no to był 93 rok. Tak. Ale kiedyś cię zapytałem, co ważnego było w twoich spotkaniach z Kieślowskim, to powiedziałeś, że odczułaś to, że on stoi całym sobą za filmem, tak, który robi. Tak. Tak, dla mnie to było po prostu, dla mnie, jeśli chodzi o takie zawodowe wskazanie, no to było takie doświadczenie, które w pewnym sensie ukształtowało moje zawodowe życie, dlatego że ja zobaczyłam człowieka, który w ogromnej takiej prawdzie realizuje te swoje filmy i że jest, tam nie ma takiego elementu właśnie jakiejś takiej gry czy manipulacji, tylko on jest to na autentyzm. Tak. I to było zawsze najważniejsze, ale to też ciekawe, bo tutaj pojawia się ciągle tytuł Amator również i do niego wrócimy jeszcze, ale Biały, ostatnio w naszej rozmowie też do tego tytułu odniósł się słuchacz. I co ciekawe, no właśnie to był jeden z tych filmów, już nie tylko z trylogii, ale w ogóle z filmów Kieślowskiego, który przynajmniej w Polsce miał chyba taką najsłabszą percepcję, najgorzej był oceniany z całej tej trylogii. Czy właśnie po doświadczeniach ubiegłego roku, być może również z tego powodu przywołali państwo w Sokołowsku właśnie ten tytuł, czy to coś zmieniło w tym odbiorze w kontekście całej twórczości Kieślowskiego? Trudno powiedzieć, ponieważ mało się pisze i mało się robi o Kieślowskim. W gruncie rzeczy myślę, że jego twórczość jest nieprzepracowana w Polsce. Nie tylko twórczość filmowa, fabularna i dokumentalna, ale również jego refleksja, która, bo on poniekąd był filozofem kina i jest dużo jego materiałów, które się ukazały. Ja też w jednej książce zebrałem jego wypowiedzi, teksty, referaty. To jest skarbnica wiedzy. Nie widzę, aby masowo czerpano z tego, czy często, ale znam młodych reżyserów, którzy rzeczywiście się zajmują tym. Może jeszcze efektów filmowych tego nie widać, ale w rozmowach często spotykam się, że punkt Kieślowski jest dla nich bardzo ważnym punktem odniesienia. Ja myślę, że to jest ważne, żeby był punktem odniesienia, bo nie chodzi o to, żeby tak jak on filmować, ale chodzi o to, żeby odbić się od sposobu myślenia o kinie, o sztuce filmowej i o człowieku, bo w zasadzie fenomen Kieślowskiego, moim zdaniem, może się mylę, ale polega na tym, że jego życie było zgodne z twórczością i widzowie to odczuwali. Tak to wielcy artyści, Tarkowski taki był, że takie życie prowadził, jakie były jego filmy. I kiedy widzowie to czują tą prawdę i prawdę psychologiczną i emocjonalną, która emanuje z filmu i ta sama prawda, która emanuje z postaci reżysera, który za tym stoi, no to, no, że tak powiem, wtedy jest dobrze. Dzisiaj oczywiście tutaj wspomniała Natalia, wspomniał również nasz słuchacz, że właśnie ten przekaz jest spłycany, że jest wrzucany między sprzeczne ze sobą jakieś takie komunikaty medialne, my jesteśmy w tym zagubieni. I może tym bardziej warto wrócić do tych, którym udało się w jakiś sposób trwać przy swoich wartościach, przy swojej postawie, za co zresztą zapłacił. Mhm. I za chwilę właśnie wrócimy do tego wątku w naszej rozmowie, jaki wpływ na tę zmianę świadomościową, już nie tylko w kontekście twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, ale w ogóle w percepcji świata czy sztuki, ma festiwal Omasza Kieślowski. Ale wcześniej proponuję kolejny fragment z muzyki Wojciecha Kilara z filmu Przypadek. Thank you. Klub Trójki. Zapraszamy również Państwa do rozmowy. 7 trójek, wcześniej 22. Jest już z nami chyba pan Ryszard. Dobry wieczór. Tak. Dobry, witam pana. Ja chciałbym się upomnieć o dwa filmy. Jeden to przypadek, ale drugi... Przypadek? No to właśnie dzisiaj przynajmniej muzykę gramy z tego filmu. Tak. A drugi to Bez końca. A przede wszystkim Bez końca, który był takim właśnie pomostem między tym takim realistycznym kieślowskim, a tym fizycznym. On taką, nie wiem czy państwo pamiętają, jak to miał fatalne recenzje po wejściu na ekrany. Jeden był oświeczany. A on miał tam kapitalne niektóre sceny, czy z Bardinim, czy właśnie to ustawienie takiego, takiej wierności sobie, a jednocześnie nie zacieczerwienia. No, kapitalne kwestie, które powinny być teraz bardziej to wszystko wygrywane. Właśnie ta wierność, a jednocześnie nie zacieczerwienie. Nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. No dziękujemy i za tę wypowiedź. Dziękujemy za przywołanie tych dwóch tytułów. Przypadek i Bez końca. Dziękuję panu bardzo. Gdyby ktoś z państwa chciał również zabrać głos w naszej dzisiejszej dyskusji, wciąż zapraszamy 227 trójek. No właśnie, Sokołowsko to okazja, by przypominać filmy. Nawet te kiedyś, jak to powiedziałeś, Stanisławie, zupełnie z każdej strony, tak, zjechane. No tak, Bez końca to był przez wszystkie strony sceny społecznej w Polsce zjechane przez Kościół, przez władzę i przez opozycję. A to już dowód na to, że to był ważny film. Był ważny film i miał wielkie trudności, że w ekrany z perspektywy czasu jest odbierany jako film, który najlepiej wyraża stan emocjonalny Polski w stanie wojennym. W ogóle twórczość Kieślowskiego w Polsce ma, nazwę to brzydko, trudną recepcję, ale myślę, że będzie inaczej, bo ona się nadaje do interpretacji w każdym momencie. Ma dużo tych cech uniwersalnych i dużo niesie w sobie wartości, które po prostu są wartościami trwającymi. Uniwersalnymi. Uniwersalnymi. Nie chciałem już jeszcze raz tego słowa użyć. No, ale jest tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o Sokołowsko, to Sokołowsko jest też oczywiście pretekstem do spotkania z twórczością, zainteresowania się człowiekiem, do spotkań ludzi z ludźmi. Bo ludzie tam przyjeżdżają dyskutować, jest swobodna atmosfera dosyć. To nie jest wielki festiwal, gdzie po prostu ludzie są przeganiani z miejsca na miejsce, każdy dąży, żeby być blisko gwiazd. Tutaj gwiazd wielkich nie ma. Tu można się z panem Szturem spotkać i porozmawiać sobie na kawie, bo on przyjeżdża również ze spektaklem, ale przyjeżdża otwarty również na taką publiczność. I to kameralne miejsce, myślę, sprzyja właśnie takim głębszym rozmowom, poznaniu się. W zasadzie Kieślowski w zasadzie mówił, że uprawia kino również dlatego, żeby poznać siebie. I myślę, że te spotkania też służą temu, żeby ludzie się poznawali, bo to jest bardzo ważne. Robię filmy, żeby porozmawiać z ludźmi. Albo takie hasło, które myślę, że jest bardzo ważne, że patrzeć szeroko, a widzieć głęboko. Ono bardzo ładnie brzmi, ale jak trudno to zrealizować. No i w ten sposób wróciliśmy do programu tegorocznej edycji festiwalu, o czym ważnym jeszcze nie powiedzieliśmy. Bo tych propozycji filmowych w tym roku rzeczywiście będzie bardzo wiele, a jest, tylko 3 dni. Jest wiele propozycji, bardzo ciekawych i one wszystkie w jakiś sposób przesiąknięte są nawiązaniem do świata zmontowanego, do tego naszego hasła i do amatora. Ważnym filmem, który myślę spina klamrą na zakończenie, jest kolejny film Krzysztofa Kieślowskiego, dokument Gadające głowy. I teraz sobie tak o nim pomyślałam, żeby o nim powiedzieć, ponieważ scena z amatora, ta scena finałowa z amatora, która jest niesłychanie sugestywna, kiedy właśnie... Mówimy o tej scenie, kiedy ta Filip Mosz odwraca kamerę i kieruje w swoim kierunku. Tak, i to jest to pytanie, kim jesteś, co jest dla ciebie ważne, to jest jakby taka klamra, która spina, więc ten film Krzysztofa Kieślowskiego też będzie na festiwalu i to pytanie, kim jesteś, co jest dla ciebie ważne, również przenika inne filmy, na przykład Historie rodzinne, które lecą w głównym bloku w pretekst Amator, gdzie Sara Pulej zrobiła niewiarygodnie szczery film o sobie i swojej rodzinie i myślę, że to bardzo warto zobaczyć. Wszystkie filmy warto zobaczyć i to jest teraz trudny wybór, żeby tak krótko nie pominąć jakiś... Nie, na wszystkich na pewno nie wymienimy, ale to już jest ważna uwaga i obserwacja, że program jest zbudowany, prawda, w ten sposób, że to przecież nie jest tylko festiwal filmów Krzysztofa Kieślowskiego, że nie tylko jego filmy można w Sokołowsku oglądać, ale to jest też właśnie zestawienie takich tytułów, które być może w ten czy w inny sposób wchodzą w jakąś polemikę. Wchodzą w polemikę, no i jest olbrzymi nurt młodego kina, bo prezentujemy filmy debiutantów, filmy z programu 30 minut, ale też pod pewnym kątem wyselekcjonowane, które cechuje pewna wrażliwość na rzeczywistość, naprawdę o współczesności. I ten blok młodego kina, myślę, będzie bardzo ciekawy i też będzie okazją do skonfrontowania, jak człowiek XX wieku i człowiek XXI wieku, bo to już są dwie epoki, widzi ten sam świat przy użyciu innych technologii już, bo te technologie też zmieniły dzisiaj strasznie postrzeganie. Kieślowski w gruncie rzeczy tworzył w epoce, kiedy internet raczkował. Dzisiaj internet zmienił w ogóle postrzeganie, sposób, zmienił kino, sposób myślenia, więc doszedł jeszcze jeden element, o którym on nawet nie myślał. Natalia Korzyńska-Gruz też pokaże swój film w Sokołowsku. Jaki i dlaczego ten właśnie? To jest film, który się nazywa Piekło Niebo. Jest filmem, który powstał w cyklu Święta Polskie. No, ten film, ponieważ ostatni film, który kończę dopiero i nie jest jeszcze tak zupełnie gotowy do tego, żeby... Mówimy o filmie Warsaw by Night. Tak, to jest premiera film, dopiero na początku dopiero w lutym, tak, na początku lutego, także po prostu miałam nadzieję, że może uda się jakoś go tutaj skompletować, ale niestety jeszcze kończymy. A jak pani sądzi, jak właśnie ta opowieść wpisuje się w klimat filmów Krzysztofa Kieślowskiego i tego, co w tym Ale roku Ale mówimy o tym filmie Piekło Niebo? Tak. Znaczy, no to ja bym raczej chciała usłyszeć, bo ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Znaczy, dlaczego ten właśnie film został przez organizatorów zaproszony, tak? No do właśnie, programu? Znaczy, ja myślę, że to jest taki temat chyba do rozmowy właśnie z tymi, którzy tam przyjadą. Także bardzo chętnie w tę dyskusję się wydam. Co pani na to? No, myślę, że to jest właśnie punkt wyjścia do dyskusji, ponieważ film pani Natalii będzie prezentowany w bloku Uczniowie Kieślowskiego, więc też spadkobiercy tej myśli. I będzie... Nawet jeśli, tak Czuję jak mówiliśmy wcześniej, nawet jeśli nie byli to dosłownie uczniowie. I będziemy się spotykać i to jest bardzo... miłe, bardzo się cieszymy, że pani Natalia przyjęła nasze zaproszenie i będziemy właśnie dyskutować o tych wszystkich powiązaniach, odczuciach. Będą w programie obok filmu pani Natalii również film Andresa Wejela Jeśli nie my, to kto? Oraz krótki film Grega Zlińskiego Przed zmierzchem. Więc tutaj różne pozycje, ale wszystkich łączy Kieślowski i będziemy odkrywać to, myślę, na festiwalu razem z publicznością. To połączenie po prostu. Właśnie, no. Powinien takie stowarzyszenie stworzyć międzynarodowe i się wspierać nawzajem. Twórców i miłośników twórczości. No, ale myślę, że warto też się pochwalić tegorocznymi gośćmi festiwalu, bo na razie dwie osoby to były wyraźnie zapowiedziane. Nasz dzisiejszy gość Klubu Trójki, Natalia Korzyńska-Gruz i wspomniany nieco wcześniej też Jerzy Sztur, a kto poza tym? Gości mamy bardzo wielu, bo tutaj skupiliśmy się tylko na kilku elementach tego festiwalu. Ja myślę, że używamy tutaj, ja bym chciała też taką moją refleksję króciusieńką przekazać, że być może też siła tego spotkania w miejscu, gdzie Krzysztof Kieślowski spędził dzieciństwo, gdzie odbywa się jego festiwal, gdzie fundacja, czyli artyści, którzy założyli to miejsce i odbudowują w tym miejscu autentycznie te własne pieniądze, te własne środki, uporem, entuzjazmem, też stwarza bardzo autentyczny kontekst do spotkania, w związku z czym stąd brak pretensjonalności, tak? Stąd ta możliwa rozmowa. To jest miejscowość oddalona poza dużym miastem, tak? Więc mamy do czynienia z procesem, jesteśmy na siebie skazani, więc musimy rozmawiać. A ponieważ jesteśmy bardzo łasi na spotkania z artystami, zaprosiliśmy ich bardzo wielu i cieszymy się, że większość przyjęła zaproszenie. To święto amatora, w związku z tym oprócz jego żywych. Przede wszystkim właśnie ludzie związani z tym filmem, tak? Tak. Nie, absolutnie. No ale Jacek Petrycki będzie. Jacek Petrycki, tak. Michał Żarnecki, Krzysztof Knitel. Ale to tak, że właśnie wspomniani uczniowie, Greg Zgliński, Natalia Korycka-Gruz, to również Marcel Łoziński, to trzy filmy Katarzyny Klimkiewicz, to sporo właśnie dokumentów i krótkich filmów fabularnych Julii Korberger, Łukasza Ostalskiego, Hejbuckiego i wielu, wielu, wielu. No to rzeczywiście wielu tych gości, ale też mamy, przepraszam, za chwilę wrócimy, bo mamy kolejnego gościa przez telefon. Jest z nami pan Paweł. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trzeba było troszeczkę poczekać, ale już pan jest z nami, słuchamy. Nie szkodzi. Ja mam taką informację do państwa, która, no mam nadzieję, że państwa troszeczkę ucieszy, ponieważ potwierdzi to, że kino Krzysztofa Kieślowskiego jest żywe i interesuje rzeczywiście wiele osób. My podczas wspólnych wyjazdów na wakacje z przyjaciółmi oglądamy zawsze jakieś filmy, czy to na wakacje zimowe, czy to właśnie letnie. Ja, ponieważ jestem z wykształcenia akurat filmoznawcą, proponuję zawsze jakieś filmy takie, no według mnie, ciekawe do obejrzenia i parę lat temu oglądaliśmy właśnie film Amator. Natomiast dosłownie parę tygodni temu, podczas właśnie wspólnej wakacji, oglądaliśmy ten wspomniany film Gadający głowy. I zawsze mamy też dyskusje dotyczące tego filmu. Mieliśmy takie wrażenie po obejrzeniu tego filmu Gadający głowy, i jest to informacja, a zarazem pytanie też do pana Stanisława Zawiesińskiego, którego chciałem zapytać, ponieważ mieliśmy takie wrażenie, że Krzysztof Kieślowski, zadając te pytania, kim jesteś i co byś chciał, czego byś chciał, tak naprawdę był zainteresowany odpowiedzią na te pytania także dla siebie. Takie jest wrażenie, takie mieliśmy wrażenie, oglądając ten film. Nie wiem, czy właśnie pan Stanisław by mógł takie przypuszczenie nasze potwierdzić, ale chciałbym zakończyć właśnie tą swoją wypowiedź, pytanie informacją taką, że rzeczywiście kino Krzysztofa Kieślowskiego nadal bardzo prowokuje do stawiania tych najważniejszych pytań i do zmierzenia się właśnie z próbą odpowiedzi na nie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu bardzo. No właśnie, czy tu kamera była swego rodzaju lustrem? Dziękuję. Myślę, że Kieślowski zadawał pytania publiczności, te, które chciał sam sobie zadać. Ja oczywiście nie siedzę w głowie Kieślowskiego i nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak on myślał, jak spekulował. Natomiast wiem, że stawiał pytania przemyślane i również kiedy stawiał pytania i stawiał jakieś dylematy widzowi, to również były te dylematy, które dla niego były ważne. Nie dzielił się tym, co dla niego samego nie było istotne, a kino dla niego, tak jak wynikało i z rozmów, które z nim przeprowadzałem, i tym, jak się interesuje, no było właśnie takim elementem poznania siebie i świata. Pani Izo, bo tu rozmawialiśmy o gościach i przerwaliśmy pani ten wątek. Jeszcze chciała pani nawiązać do tegorocznych gości. Chciałam jeszcze tak dodać naszych dokumentalistów właśnie, którzy będą. Będzie pani Lidia Duda. Pokazujemy jej film Wszystko jest możliwe. Będzie Maciej Cuskę i Paweł Ferdek, jeszcze poza panem Marcelem Łozińskim oczywiście, którego film Ojciec i syn w podróży będzie również projekcja tego filmu. Czyli rzeczywiście filmowcy znani, uznani, dokumentaliści, także twórcy filmów fabularnych. To wszystko w Sokołowsku, przypomnę, od 5 do 7 września, czyli już niedługo, no ale ważne pytanie, które już zadałem, ale jeszcze nie uzyskałem na nie odpowiedzi. To 4. edycja festiwalu, 3 już za nami. Czy festiwal w Sokołowsku, festiwal Tomasza Kieślowski rzeczywiście już stworzył jakąś nową wartość, jakiś nowy punkt odniesienia dla tej właśnie dyskusji, dla podkreślenia znaczenia twórczości Krzysztofa Kieślowskiego? Czy to jeszcze ciągle za krótko, bo wiem, że mają państwo w związku z tym też ambitne plany i one już nie dotyczą tylko festiwalu. Czy ja ze swojej strony, jako obserwatora i jakby organizatora, mogę powiedzieć, że jestem przeszczęśliwa i bardzo zdziwiona, że tak chętnie publiczność gromadzi się, co niejednokrotnie przyjaciele, współpracownicy podkreślają, że jest godzina 13, sławne przed 2 lat słowa Piotra Jaksy, I sala Kinoteatru Zdrowie, 310 osób na sali, jest ciekawa, aby posłuchać historii, aby zadać pytania, aby porozmawiać o tych filmach, więc myślę, że tak świeży festiwal, który buduje się oddolnie, ma dużą publiczność i ogromną chęć przebywania z tą różnorodną twórczością, która się skupia w tym miejscu. Ale czy Sokołowsko staje się takim centrum właśnie zachowania tej spuścizny Krzysztofa Kieślowskiego? Wiem, że takie też były plany, sam cały taki czas plany, cel, ambicje, jak... właśnie taki, co się z tym dzieje? Jak to państwo oceniają? Co się udało zrobić przez te trzy lata? To znaczy, mówimy teraz o powstającym i jakby opracowywanym, to tak. Już nie jest powstające, tylko opracowywanym archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, który ma być też również miejscem warsztatów filmowych dla profesjonalistów, dla studentów. Chodzi mi o to właśnie, czy to miejsce ma szansę żyć nie tylko przez te trzy dni, najważniejsze być może w roku. Ono ma żyć 365 dni w roku. I w jaki sposób? I taki jest nasz cel. Odbudowujemy i w tym roku oddajemy. Jest to też dla nas bardzo taki ciekawy moment, że po tylu latach, po 6 latach przebywania w tym miejscu udało nam się zbudować infrastrukturę. Oddajemy część sanatorium, ogromnego, kilkutysięcznego w metrach kwadratowych obiektu, który będzie miał nową salę kinową w przyszłym roku. Będzie mógł być przestrzenią rezydencjalną dla artystów, całoroczną. Gdzie ma się znaleźć już opracowane częściowo właśnie archiwum. Ma być żywną tkanką, więc czujemy jakby to, że to już się staje. Ja myślę, że Sokołowsko będzie przez lata bardzo ważnym miejscem dla chronienia pamięci o Kieślowskim i jego twórczości ze względów naturalnych, no i ze względu na środowisko, które je stworzyła, panią Vogt, panią Biskupską i całe liczne grono ich przyjaciół i znajomych, które zaraziły swoim entuzjazmem, ale po to, żeby w ogóle postać Kieślowskiego, jego twórczość była popularyzowana i trwała, to oczywiście nie wystarczy. Ja myślę, że w Polsce jest, kiedyś pisałem na ten materiał, nie spotkał się z dużym oddechem, bo po prostu powinien powstawać Instytut Kieślowskiego, tak jak w Szwecji powstał Instytut Bergmana, prawda, po jego śmierci, bo to z tej rangi, jak Instytut Felliniego we Włoszech, bo to jest z tej rangi postać tak ważna i tak znana w świecie i tak silnie oddziaływująca poprzez swoją twórczość, że w zasadzie wstyd mówić, że czegoś, wstyd o tym mówić, że nie ma tej inicjatywy. Wielokrotnie ją zgłaszałem do różnych osób. Nie wiem, być może u nas dzisiaj, bo to wszystko zależy od decyzji politycznych. No, politycy myślą, że kultura w ogóle nie ma żadnego znaczenia, a postacie, które kształtują nas, tą tożsamość kulturową, które pozwalają nam lepiej żyć, bo w ogóle sztuka ułatwia życie. Chcemy, żeby uległy zapomnieniu, no to się rozpłyniemy w tej Europie. Oby nie. Bardzo pesymistyczny wątek poruszyłeś. Może prowokacyjnie. Może prowokacyjnie. Znaczy, ja się całkowicie zgadzam. Ja też uważam, że powinien taki instytut powstać i że trzeba być może o to zawalczyć. Może to jest ten czas, kiedy już właściwie należało podjąć taką inicjatywę, bo rzeczywiście jest to zdumiewające, że tak mało gromadzimy się wokół twórczości Kieślowskiego. Tymczasem, dopóki takiego instytutu nie ma, zapraszamy na 4. edycję festiwalu Omasza Kieślowski. To w Sokołowsku od 5 do 7 września. Ostatnie chwile Klubu Trójki. Dziękuję państwu bardzo za spotkanie. A zanim przypomnę, kto był gościem Klubu Trójki, ostatnie też pytanie, krótkie i precyzyjne. Który z filmów dla państwa jest tym najważniejszym, osobiście, prywatnie, tym najważniejszym ze wszystkich Krzysztofa Kieślowskiego? Wiem, że trudne pytanie, ale może to jest dobre pytanie na zakończenie dzisiejszego spotkania. Jest z nami Zuzanna Vogt, prezes Fundacji Insitu, organizator festiwalu. I tytuł? Amator. Dziękuję. Jest Natalia Korencka-Gross, reżyser. Ja bym powiedziała wszystkie. Bez wyjątku. Bez wyjątku. Niech tak zostanie. Iza Grauman, koordynator programowy. Chciałam powiedzieć amator, ale ponieważ już Zuzanna powiedziała amator, to drugi film, który jest dla mnie niezwykle ważny, to Niebieski. Stanisław Zawiśliński, biograf Krzysztofa Kieślowskiego. No, cały Kieślowski. I Ryszard Jaźwiński, Niebieski. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Dziękuję również za współpracę Iwance Kunewie i Janowi Niebudkowi. Do usłyszenia. Fragment raz jeszcze muzyki Wojciecha Kilara z filmu Przypadek. zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Zaśpiewaj z nami, że się wstrąga, je, je, je. Gitara gra, dziewczyną bywa lat. Więc łap te smaki, śpiewaj całe dnie. Się wstrąga, je, je, je. Się wstrąga. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżing można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Fiasko Porozumienia Lewicy. Twój ruch idzie do wyborów samorządowych samodzielnie. SLD upiera się przy rozwiązaniu, które jest dla nas nie do przyjęcia, czyli rozwiązaniu de facto startowania z list SLD. Chorzy na cukrzycę krytykują nową listę leków refundowanych, bo nie ma na niej nowoczesnych medykamentów. Hamas zamierza atakować lotnisko w Tel Awiwie, ostrzega międzynarodowe linie lotnicze. Lewica nie pójdzie razem do wyborów samorządowych. Twój ruch odrzucił propozycję SLD. Tak decyzję tłumaczy szef partii Janusz Palikot. Nasza propozycja, propozycja ostatniej szansy, a więc Komitetu Wspólnego pod nazwą SLD Twój Ruch Lewica Razem, nie została przyjęta ze wszystkimi innymi warunkami, o których mówiliśmy, czyli pewnego porozumienia programowego dotyczącego struktury samorządu terytorialnego oraz podziału miejsc na listach. SLD upiera się przy rozwiązaniu, które jest dla nas nie do przyjęcia, czyli pod rozwiązaniem de facto startowania z list SLD. SLD liczy, że do wyborów pójdzie w szerokiej koalicji. Zaproponował lewicowym formacjom utworzenie jednego komitetu wyborczego. Rzecznik Sojuszu Dariusz Jański zapowiada, że 30 sierpnia w Łodzi zbierze się zarząd partii, a później Rada Krajowa, a na koniec duże spotkanie w Warszawie. Tydzień później, 6 w Warszawie, chcielibyśmy na Stadionie Narodowym, tam gdzie był Kongres Lewicy, zaprosić tych samych, z którymi rozmawiamy od ponad roku, nad wspólnymi listami również do samorządu, jak również samorządowców, którzy nie są członkami SLD, sympatykami, ale którzy chcą wesprzeć nas. Myślimy, że się wszyscy odliczą, cała Lewica i ludzie Lewicy, więc dlatego ten szyld pewnie będzie się nazywał SLD Lewica Razem. Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada. Kampania wyborcza ruszy w przyszłym tygodniu. Chorzy na cukrzycę krytykują nową listę leków refundowanych. Jak podkreślają, w projekcie spisu, który ma obowiązywać od września, nie ma nowoczesnych leków w leczeniu cukrzycy, o co się upominali. Kilka tygodni temu pacjenci zorganizowali pikietę przed Ministerstwem Zdrowia. Bez efektu projekt wrześniowej listy takich leków nie przewiduje. Barbara Góra. Drogie leki inkretynowe tylko u niektórych chorych wspomagają odchudzanie, mówi wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Ale to też nie jest tak, że jeżeli pacjent połknie tabletkę cud, to będzie szczupły i nie musi robić nic. W związku z powyższym one mają niewielką przewagę terapeutyczną nad tymi lekami, które my dzisiaj mamy. Zaznacza, że są o wiele droższe niż te refundowane dotychczas. Te leki kosztują znacznie więcej i ten wydatek nie przyniesie takiej korzyści naszym pacjentom, jaką byśmy oczekiwali. Tymczasem Andrzej Bauman, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, krytykuje decyzję urzędników. Mamy ponad 15 tysięcy amputacji kończyn dolnych. Tak nas lekceważą i wszystkich, i lekarzy, i pacjentów, i pielęgniarki. Lista leków refundowanych zmieniana jest co 2 miesiące. Barbara Góra, Polskie Radio. Poważne zarzuty pod adresem akcji wyborczej Polaków na Litwie. Według premiera Algirdasa Butkiewiczusa polski koalicjant dąży do wywołania chaosu w państwie. Z Wilna Renata Wittmann. Partia oświadczyła, że zamierza ponownie zaproponować na stanowisko ministra energetyki Litwy Jarosława Niewiarowicza. Premier skomentował tę propozycję jako niepoważną. To nie jest przedszkole, oświadczył Butkiewicz w wywiadzie dla litewskiego radia. Po tym, gdy minister energetyki Jarosław Niewiarowicz pod presją AWPL zatwierdził na stanowisku wiceministra Renatę Cytacką, premier wystąpił z wnioskiem o jego dymisję. Prezydent ten wniosek podpisała. Spowodowało to napięcia w koalicji rządzącej. W poniedziałek na posiedzeniu Rady Politycznej ma zapaść decyzja, czy akcja wyborcza Polaków na Litwie pozostanie w ekipie rządzącej. Po ostatnich wyborach akcja wyborcza Polaków po raz pierwszy w historii weszła do koalicji rządzącej. Polska Partia miała ministra energetyki, ma też 5 wiceministrów w różnych resortach i wicemarszałka Sejmu. Hamas ostrzega zagraniczne linie lotnicze przed lotami do Tel Awiwu. Palestyńczycy zapowiadają ataki rakietowe między innymi na międzynarodowe lotnisko Ben Guriona. Ma to być odwet za śmierć kilku wysokich rangą dowódców islamskiego ugrupowania. Zginęli oni w nocnym ataku powietrznym izraelskiej armii na Strefę Gazy. Rzecznik Hamasu podczas wystąpienia telewizyjnego poinformował, że ostrzeżenie zaczyna obowiązywać dzisiaj. Izraelskie linie lotnicze poinformowały, że nie mają zamiaru zawiesić lotów ani zmieniać swoich tras. To był serwis Trójki. Jutro zdecydowanie więcej słońca. Przelotny deszcz tylko na Pomorzu Środkowym. W Augustowie 19 stopni, w Bydgoszczy i Poznaniu 20, w Warszawie, Rzeszowie, Trójmieście i Szczecinie 21, w Krakowie 22, we Wrocławiu 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka kronika radiowa. Latem jak co roku powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:56. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki, zwarci i gotowi, by zrealizować program dzisiejszej audycji, który zaczyna się tak.